أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دیدنا صداقت الرسول او صداقت القرآن الكريم ذکر کی پس اثبات توحید نا. عام مفسرین وی دا په طریقه را تحدی دی دلته تحدی ذکر کی. او مشهور عالم حنفی سمرقندی هغه وینا دا په طریقه را دعوت دی مناظره ته. اغرم دا مالنیگی مقصد تحدی شی تحدی کی مطلب دا دے چکا تاسو پدی کی شکی چدا قرآن دا اللہ دا طرف نه ندے نزے مقابلو کے کنا تدی پشان پیش کے. اور دعوت الی المناظرہ مطلب دا دے چکا تاسو پدی قرآن کے شک دے چدی قرآن کے مسئلہ دا توحید ذکر دا نزے مناظرو کے او په دلایل او خپل شرک ثابت کړئ کنه په دلیل بوم پیش کوئ مما نزلنا د ما نزلت په پیش کوئ معنی الله چې سره لیکلي دي د تورات نه د انجیل نه د آسماني کتاب نه د بل کتاب نه نه به تر هم دا معلومیږي کوم چې سمرقندی وي چې دا اصل کې د مناظره چیلنج دی دا ځکه مخکې مسله ثابت کړه چې او بدو ربکم او باغ دلایل پیش کړه اوس وی کوم مناظره کوي مرازه میدان ته و دلیل به پیش کړه. دلیل دانا چې پلان کې ویلې دي ډنګي ویلې دي تاویلې ماویلې الهامونه کشفونه خوبونه کیسه نه دلیل به پیش کړه. قرآن مثل د قرآن به پیش کړه مثل د قرآن آسماني کتاب دی. وائن کنتم کچرتئ تاسو فی ریبن پشکی مما نزلنا علی عبدنا د وجد هغه ناشر علی ګلې دې مون په خپل خاص بنده باندې مما آمین اجلی نفاتو بصورت من مثله فاتو نزه پیش کے بصورت یوڑو کی غنط صورت من مثلی ہی دا مثل دا دینا دا قرآن دا مثل دا قرآن مثل بل اسمانی کتاب کی دیشی دینا مانا دا تورات نا پیش کے اکا احقاف کی بوم راشی دا سمایات من مثلی گورا فاتو مطلب سی دته امر د تعجیز وی د کامر قاتل له سمانو راغله دي سولیانو ذکر کړی دي. صورت دا لفظ قران کریم نه هغله ذکر کړی دي او جمع صرف یو ذل لازم یا هو ماخوذ دي د سور نه سور وی حصے ته او چون کې دام حصہ د قران نه یا ماخوذ دي د سور نه او سور وی او چتوالی ته او شرافت ته او قدیم شرافت او رفعت حاصلی کی کنه ذکر ته صورت وی یا د سور بلد نه ماخوذ دي دا خار نګیر چا پیر چې په خاده کوم لوی دیوال والو داغه د قلا بندې د پاره نبیا صورت کې صورت ولې وې ځکه لکه څنګه چې هغه دیوال احاطه کوي په ټول علاقه او ټول خار باندې کنه دغه شان صورت هم احاطه کړي د ټول مزامین او خپل باندې دا درې وجهې لري تسلیه مما نزلنا کشافه نزل نه ولي وي ځکه نزل استعمالي کی په دمه د مراله غلو کی او انزل استعمالي کی په یو ځای را لګلو کی او د دې شپو د دې د دې وجنه دي دا ویلیمو چې دا څنګه مونږ چې نن یو ټوکر راغلی دا پرون بل ټوکر او سبا بل ټوکر لکه څنګه چې قران کریم 30 ټوکالو کې راغلی و الله به مونږ چې په یو ځای را ولېږي دا غي الله جوابونه کول کنه نو کتا سو پشکیه مما نزلنا على عبدنا ذي وجنا توجد دينا شرع لغل من فقل خاص بند باندې فقل خاص بند باندې عبد داد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په صفات کې چت صفات ښه ادغه وجدا چې کلا صحابي ته طریقه هول د منځو په اخر کې او د تشهود خو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا هو خلقه تاسو او نه ویز دغه طبقه په کوم دی زل کو قرآنی کنه ناغت داسه وی چې اشهد ان محمدن رسوله او عبده ور معنا کې فرق نشته ګوره دلومبی معنا دار چې گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول او داغه بنده دی دلومبی معنا دار چې گواہی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله بنده او داغه رسول دی او صحابي چې ویل داغه معنا څه گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول او داغه بنده مطلب څه دی دا رسول مخکې کې او بنده مخکې نه کړه لیکن نبی علیہ السلام ته ما دا سموایا ما چې رته څنګه یو غشان وایا که اشهد ان محمد عبده ورسول عبده ومکه کې د دین دا یو پتو لګی دا چې کوم ټکی د دعا د ذکر په شکل کې راغلی دی کنه دا غیب بدلول جایز نه دی دا يهودي صفت دی يهود خپلته چې ریبا ټکو کې سیوا علیکم علیکم ځکه هغه ته وی چ عبد بمکه کې قد كنت عبدا قبل ان اكون رسولا ذ عبد الله مخکې او رسول خوستو شم د تلويستو کارو نه پس نو عبدیت خاص صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او عبد د مقام کې الله ځان ته اضافت کوي معنی زمون خاص بندا نبی صلی الله علیه وسلم قران کریم کې دا عین به دال مادن را تقریبا 200 او یا زل راغلی دا کله عام ذکر کړل دي مؤمن او کافر دواړو ته بند ویل دي لکه ال عمران په ذل سیاحت کې براشي والله بصير بالعباد عباد دا عبادت جمع ده کنه یا سوره قاف یو له سیاحت کې رزق للعبادي نه عباد ټول یادي په دنیا کې کافر دي که مسلمان دي دارنګي سوره انعام کې براشي تل سیاحت کې وهو القاهر فوق عباده هغه زور اور او غالب دي د پاسه د ټول بندگان مسلمان دي که کافر دي مدویم خاص ایمان والا ته عبادت ویل دي اوغه په طریقه رو تفصیص مرادی لګال عمران ډیر شیاط کی والله رؤوف بالعباد یا سوره ابراهیم یو ډیر شیاط کی کل عبادی الذین آمنو زماغه خاصو بندگانو ته وای چې ایمان راولې مومنان یادې کړه یا سوره شورا نو له شیاط کی الله لطیف بالعباد مدریم کله کافر سره خاص کړل لکه سوره یاسین کې وراشی ډیر شیاط کی یا حسرتن علی العباد اے افسوس ته پدغه سے بندگانو هم بندگان دا د انبیاء مخالفت چې کوو غنی خړې یو ځکن دا خو کافرو یا لکه سوره غافر کې براشی اتصل وی کی ان الله قد حکم بین العباد څنګه سوره بنی اسرائیل کې پیل آیات کې مثلاورم کله عبد غلام ته ویل دي نو عباد دا ممالک ته غلامان وته او څنګه نشته په فابه وو دغه شان انسان به وخرته ده لکه د سارو په شان دي په پیسو به وته نوغت هغه ته وی غلام وته وی دا اوس چې کوم نوکر مو کری کنه خادم دا نه دی مراد دی خو پیسو ده نه دی اغستې پیسې ولا ورکی مو اغستې په پیسو نه دی لکه سورې نور کې براشی په دیش کې والصالحین من عبادکم و امائکم عبادکم تاسو مریان د بینګم هغه چاته ویل دي چاغي د الله اطاعت کوي او عبادت الله له خاص کوي دبل چانه کوي دغه سوره فرقان کې د نیکو خلقو صفاتونو ذکر کوي اخر کې دریش کې تایات کې دا د قران والو صفاتونو دی ښا قران والو صحیح مانو کې هغه دی ان شاء الله راو شي چې پاغه کې هغه صفاتونه کم چې سوره فرقان کې ذکر دي دا صفاتونه به نه ځان درې بیا قران والو نه وي وا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دغه دې نه شروع کړه خاص بندگان در رحمان هغه کسان دي چې ګرځي په ځمکه کې باج زه سره دي کې عاجزي ده تکبر پکې نشته لوی پکې نشته بدماشي پکې نشته او نه نشبغم هغه عاصيانو ته ویل دي ګناګارو ته چې مجرمانی لکه سوره زمر کې براشي دري پندو سيادت کې قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله هو يا جماعه بندگانو ته او زما بندگانو الله وی اے زما بندگانو هغه چې تاسو زیاته کړل په خپل ځانونو ګناهونه د نشوي دي دا الله در رحمت نه نه من امید کیږي توبه واسه ست شانتي سورې بنی اسرائیل کې وراشي ول سيد کې وقفا ربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا نوم کله ابرار او نیکان خيار غره خلق غيته ویلې او جنت الله رسول دی دغه سورته هر کې ورای شیش بغیات کی عینا یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. دا عباد الله سوک دی دا اللہ بندگان دا جنتیان دی کنن. نو کلے اگر خلق و طویلے دی چاہی اللہ برگزیدہ کری دی و چھن کری دی مصطفین و مجتبین و تو انعکان خلق دی لکا انبیاء شو قرآن والا شو لکا سور نمل کے براشی یو کمش پیتا کے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَى یا سور فاطر دو دیر شاید کے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا نُنَهَمْ اغه چې الله ته نزدې خلق دی او الله والا کرامت او بزرګي ورکړي ده اهل القربت او اهل الكرامت او دوی چې الله نه غفتل کوي او غته چغي وي فریادونه ورته کوي بقره یو سل شپږه تیا کې ورا چې ویزا تعلق عبادی عني فاني قريب صحابه کرام وکړه ولسم د نبی له سلام امت ته ویل دي عباد او بیا صالحین دغه سور انبیاء کې ورا چې یو سل پینځه کې ان الارض لل يرثها عبادي الصالحون لازمتا فميراث به حاصلي زمانه كان خلق دای ان شاء الله تفسير براش يوم اصلاح تاغي صحابري او دوين مصداق به عيسى عليه السلام زمانه کې سرګن شي بیا چې په ټول عظمت به اسلام جندای دارنګ سوره هجر کې نه حاصل وي چې نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم یولتم د موسی علی السلام امت ته ویل دیقا زم بندګانو بنی اسرائیل لکه شعرا کې براشی د پنځو کې دوخان کې براشی اتل سیوا او حینا الی موسی ان اثر به عبادی نو کله د هر امت متقیانو ته ویل دی پرهیزګارو ته لکه سوره مریم دریشته ته کې نور یسمن عبادنا من کان تقیا اجار لسم د هر امت جنت والا سور مریم یوش پیتا کی جنات عدن ملتی وعد الرحمن عباده عباده اسوار لسم ده نوح علیہ السلام قوم تے ویلے ہو لیکن سور نوح کی براشی ہوئی شاید کی انکا انتظرهم یدلو عبادکا اپن لسم انبیاء تے ویلے ہو لیکن ابراہیم کی براشی ہوئی شاید کی ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی اسوار لسم ملائکو ته ویل لکه سوره زخرف کې براشي نل صاحب کې وجعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا هغه تم عباد ویل شي ها انبیا کې به مراشیش پګیش کې نو ولسم هغه سچا مخلص او معصوم خلق چې د ګناه نه بالکل پاکي هجر دوسل ویل کې براشي ځکه هغه ده کې تفسیر کبیر کې امام رازی ویلو انبیا یادې ان عبادی ليس لك عليهم سلطان اتلسم هغه چې علما دي خو صحیح علما عالم بالله شه وتوي لکه سوره فاطر کې به ان شاء الله راشي تفسیر اول ته ذکر شي چې درې قسم عالم دي اتی شیات کې انما يخشى الله من عباده العلماء ولسم کوم چې مستحق د بشارت او د زیری هغه ته ویل دي لکه سوره زمر کې ولت تلس کې فبشر عباد الذين يستمعون القول مشلم هغه چې غم پیمني ير پیمني کله چې مرګ به راځي دارنګ د قیامت پرز کله چې مرید د دنیا عزیز غم به نشتا اس درد به نشتا اس ير او سره نشتا او قیامت کې چرافاضی هم سره به نشتا یا عباد لا خوف علیکم اليوم زخرف اتش کې ته براشي نو کله د انبیاء علی السلام نه نوح علی السلام ذکر کړو چې دا الله عبد دی لکه بنی اسرائیل دریم کې کله د ابراهیم علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام بارک ویلی دي سورې سواد 15 تلويخ کې براشي چې دا زمما بندگان وذكر عبادنا ابراهیم او اسحاق او یعقوب کله لوط علی السلام ته ویلی تحریم کې براشي رسم آیات کې دارنګې ایوب علی السلام ته ویلی سورې سواد کې براشي تلور تلويخ کې داوود علی السلام ته ویلی دي سورې سواد کې براشي ولت کې دارنګې سليمان علی السلام ته ویلی دي سورې سواد کې براشي دیرش کې عیسی علیہ السلام ته ویل دي مریم کې براشي دیرش کې زکریا علیہ السلام ته ویل دي سورہ مریم کې براشي دیم آیات کې حضرت علیہ السلام ته ویل دي سورہ کہف کې براشي پیندش پته کې د انبیاء کرامو چې دا غی ذکر او په طریقه د عبدیت کې دا عبادت دي کله امت د عیسی علیہ السلام ته ویل دي لکه سورہ مائده کې براشي یو صلات الله کې ان تعذبهم فانهم عبادو نو کله هغه چاته ویل دي چې هغه په دشمنانو باندې غالب شي او الله ولا غلبور کی نیکان دی او خصوصا انبیاء سورۃ صافات کے براش یو تل یو یا کہ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ناخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلی لگدی مقام کی اب اصول سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سورۃ جن کے بوم راش انشاءاللہ نول ساعت کے تو انه لما قام عبد الله قام يدعوه قاد يكونون عليه لبدا دارنگے سورۃ نجم کے براش نول ساعت کے فاوحا الى عبده ما اوحا یا سورۃ بنی اسرائیل کے براشی لمبی آیات سبحان الذي اسرا بعبده نجم کے براشی لسم آیات کے دارنگے بقرہ کے براشی دریش آیات کے علق کے لسم آیات کے سورۃ انفال یو سلوے سورۃ کہف لمبی آیات فرقان لمبی آیات زمر شپگ دیرش آیات و حدیث نحم آیات غرپ دے گنو زینو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تولے دے بندہ عبد دے خواہ اچھا عبد دے مپتو لگے دا معبود نشی کے دے خواہ زکا عبد ہوئی جی دا بل بندگی گئی گنا نداغ بسنگ بندگی ہوشی اے اعلی عبد دے نزکے دا خاص صفت ذکر کر دا سیو نوی چمیم ما نزلنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پارا جی صفت دا عبدیت واضح حشی صدا گورے دا اللہ محتاج بندو بندگی صرف دا کلی دا دورا بندگی کلی دا چھٹونش بولار دے حدیث کے راضی او حتا تورمت قدمه پی او پر سیدی نش پوندیو پی او چودی او صحابه او دوی د الله رسول ته کو الله معاف کړي او ته ټول شپه ولاله کې ناغه ته فلا اكون عبدا شکورا عائشه رضی الله عنها وی د شپې به جنا پاتې دو ضرور رکعت به کول نو ته بیا د هغه د خایس ته پوس مکو چې څومره خایسته څومره وګد به کول سجدی له چې بتنه زما خپل به داسې کړم ما بخپې راغوم نکړې ولا کوټه کې ده نبیا با زود شیوم نبیا برا پاتې ده نبیا بکی ناس نو دومره سات بناست چې ما به بیا خپل غزول بیا بود شیوم ها بیا به را ذات کو دین سجدی له جبت ده نبی رسول سلام ټول شپه بندگی و ده الله کنه ځکه خو ویلو دا خاص صفات او صحابو د صفات کانو قلیلا من الليل ما يجون تشبیه خو به ډیر کم ها الله تعالی راو ځکه عبد به خصوصی صفات ده نو کتا سو پشکیه داغینا چرا لگلی دیمون علا عبدینا فقبل خاص بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعتو بسورت من مثل فاتو نزے پیش کے بسورت سورت من مثلی ہی دا مثل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دیم مانا دو مانی نی یو مانا دا چی دا مثل دا دی قرآن نے پیش کے کنا سورت روڑے او د مثل د دین راولې معنا د تورات نو د انجیل نه چې پای کې دای چاو تاسو چې کوم شرک کوي دا جایز دی بل چا بندگی کولې شي بل چا ته چغوالې شي نه پېښ کړه یا من مثله د دې غونته سړی نه راولې نبی له سلام یادې زمیره غته راځي دی بیا او صرف فرق به پدې کې چې په سورته من مثله چې لومبي صورت کې شي ندامن بیانې دی اپا دیدیم دیو صورت کی بمینی تبعیزی جکا دامین چکے ندے دام گورے عربے کی پڑی رومانو رازی زمون عربے سرکار نشتا گرامر نزو تو مقصد ہم قرآن کریم دے قرآن کریم کی کلمت امین دیر استعمال دا او تقریبا معنی چٹون راوانڈے پا دیار رسو مانو استعمال دا دامین کلمن دا پار دا ابتدا دا غائی رازی دا پو دیر زیادتی عربے کیوں اگر سڑے ہوئی زه د شوی نلالم مردان ته سر تو من شیوه الى مردان د شوی نشی شروع شو کنه مزل شروع شو دې ته وی من د ابتدا د غایه د پاره ابتدا د سفر د دې ځای نو شو انتهای په مردان رااله یا په بل ځای او دا قران کریم کې دې ویني کې د لکه سوره بنی اسرائیل لومبیا آیات کې مثال وګورا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام د شپې بوتل دې شروع د مسجد حرام نشوي دا هغه دې نو چت شوی دې من المسجد الحرام او چرته تلو ال المسجد الاقصى الى انتهاء غايه تاريخه او دا قران کې ډېر راغلي دي انه من سليمان انه من سليمان سوره نمل کې براشي وکړه د تبعیض د پاري د کومه د تنظیم توجیه په بنیاد د تبعیض د پاره دی ګره لکه سوره بقره 235 کې منهم من کلم الله او تاسو ته مسلم او ویلي او مم ما رزقناهم ينفقون کې من تبعیض دي باز دې داګه نشي مونږ دی لور کړی دي خرج کوي ها معنی دا ده چې کمن تبعیزی لري غلط دا څه دې روزینو کې راغله ده قران کریم کې آل عمران کې دوه نبی کې راغله ده مدرم سره د بیان د جنس ته پاره ای لکه سوره فاطر دیم آیات کی ما یفتح الله للناس من رحمت من رحمت جنس رحمت یا بقره یو سلش پک کی ما ننسخ من آیات او ممتحا دقلت من دا بیان دا جنس پاری نسل ورم کل من دا تعلیل دا پاری وجه ذکر کی خواه تعلیل ہوئی وجه قولو دا لکه سوره نوح کی براشی پینزی شیعات کی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا دا وجه داغی دا گناهونو نا غرق لیشو دی دا وجه نمین دا تعلیل دا پارا شکن نپینزم کلمن دا بدل دا پاری لکه سوره توبہ عطا در شیعات کی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوخشوی پا جوند دنیا پا بدل دا آخرت کی نمین دا بدل دا پارا ام دک کشان دے حامیم زخرق شپیتا حیات کی براشی چل جعلنا منکم ملائکتا دغه زمين د بدل د پاره دي همدغه شان ال عمران یو سل شپارس کې براشي کلم تو غنيانهم اموالهم ولا اولادهم من الله من الله من دا الله په بدل کې په بدل د الله د رحمت کې دا سي یو سل شپارس کې کې براشي ال عمران کې نو شپغم کلم من په معنا د عني دا من نه دي دا حرف جر دي یاد تا حروف جاره ولستی په کلام د عربی کې راځي با او تا او کاف لام او واو مونږه مودو خلا او رب او عاشا من عدا او فی عن علا حتا او اله دا ولستی دي کله د یو بل په معنا راځي حروف جار مومن کله د عن په معنا راځي لکه سوره زمر دوی شهادت کې فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله من ذکر الله معنا عن ذکر الله او عند مجاوزت تفاری نوم کلم مرادف د بیر ازی معنا په معنا د بی دی لکه سوره شورا پینځه سلوی کی ينظرون من طرف خفي بطرف خفي من په معنا د بی تی طرف معنا د بی بکه غوي ګوري با په نظر کمزوري که سترګي په ټکړي دی لګی چر تله شرمې دی ولاړی کنه په پوره سترګې نشي کولای نو اتم کلم مرادف د فی دی معنا په معنا د فی راځي لکه سوره احقاف سره آیات کی ارونی ماذا خلقو من الارض من الارض مانا خل الارض از مکہ کیسا پیدا کری دقا شانتی جمعہ کے براشی نام آیات کے اذا نودی لسولا کے من یوم الجمعہ دی مانا فی یوم الجمعہ دی وہ میں نے ذکر کرو دیتا پارچی وحی سرد آگئی نا نہ ہم کو مانا دا عند دے لکا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ من اللہ مانا عند اللہ تا اللہ دربار کیسا پیدا نور کی مال اولاد آل عمران لسم آیات کے ولسم ومانا دا علا راغل لئے لکہ سور انبیاء وہ یا کی ونصرناہو من القوم مانا منی غلبا ورکلا اغلب قوم بچم کو دا قوم نمانا غلبا ورکلا قاویم کو پا قوم باندے نکلا دا فصل دا پارا لازی پا من دا دو متضاد ہوگی ازائی لکہ بقرت و سوشل کی واللہ یعلم المفسد من المصلح الله فسادیم پیجنی او اصلاح والوم پیجنی غلا پیجنی ندولسم دا طبیعین دا پاری لکا فتحا یو کم درشی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وعد کرد اللہ کا کسانو سر جیمان راول لینے کا ملک لدے منہم چیتا غدی کنا تا کسان دی ایمان والا کنا مغفرتن ناٹون لی دکرنگے سوری بنی اسرائیل کو آتیا کنو نزلو من القرآن من القرآن مطلب سو ټول قران کریم یادی دا نه چې صحیح تا د تیار لسم مقصد پکې د عموم تاکید د زیادت تاکید په اړه دا پدې روزي نو کراځي لکه سورې نام یو کوم شپې ته کې مثال وګورا وما تسقط من ورقه الا يعلمها دا شندې سورې مول دریم آیات کې هل ترا من فتور تاسو ګڼو دیو کې من قران کریم کې بدی ګڼو مانو راغلې دي او دې مقام کې کړمبه توجیوالو کی بی صورت من مثله پیوڑو کی صورت د مثل د دی قران کریم نا مثل د قران څه کی دی شي پلس ماری کتاب کی دی شي کنه عام کتاب خو نشی کی دی د تشریح وکړه چې ک دلیل پیش کوي د دلیل با آسمانی کتاب نه پیش کوي د بل کتاب نه نه هغه دلیل نه جوړی کی او دین من مثله کی هی زمین نبی علیہ السلام ته عبادت راځي دی نو معنا په صورت من مثله د مثل د پیغمبر نه لکره دی پیغمبر په شان چې بل سوکی دته په شان اخلاق دي دته په شان صفاتونه یې معنا پیغمبر دی او داغه نه پیش کې کنه معنا حدیث پیش کې کنه د دې پیغمبر نه ځخیر دی بل پیغمبر حدیث پیش کې حدیث څه رښتا چې په صحیح سند باندې ثابت کې دا خپل دعوه ذکر دعوی د ثابتولو لپاره د څه جوړي یو ته قران وی بل ته حدیث وی قران د سرشته ز خیر دی کدا قران نی بل اسماني کتابي او چې تاسو تحریف نی کړی دا الله قولی دا الله وینا ای نو کاغنی دی او نبی خبره پیش کیا کنه نشته پر دې هم صورت کې نیم تابع نشو د کومه دا ټول کې دی چې د مخالفت اودو شهداءکم من دون الله اور او بلے شہداءکم شہداءکم اغا حاجت روا خپل من دون الله بيد الله نه بيد الله نه جستا حکم حاجت روا دي کنه نغرو وره اما پسری نوې ودا غیا دی چې کوم دي ګړلیو چې دا الله سره شریک دي اولوهیت کې دی لدا صفات ته دی لدا صفات ته غو ته یادې لکه سوره هود کې براشي تیار نه سیاد کې چوادو من استفاتم من دون الله نو شهدا د دې په ګمان کې مراد دي چې دې بلاغینه حاجتونو غوښتل مانه را مدد شوته وای چې مدد د سره وکي چې چې وته وای نبی او مناظرو بیٹه کنه او من دون الله چې دې تایید کړي چې من دون الله هغه یادې چې دې معبودان غړلې وکنه اصلم من دون الله نه دي دا لفظ د دون قران کریم کې په پنځو مانو راځي دا الله کتاب کې نو معنی غړي دي کله تجاوز دی او سیدنا لکه دی مقام دال عمران کے براشی اتیشیات کی لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین او ایمان والدی منوی کافر اللہ دوستان علاوہ دی ایمان والنا ایمان والا سر دوستانا کہ کافر سر دوستانا حرام دا و بل کله پا مانا دا ادنا رازی لان دی لکا تا کمزور وایو د بل لاند دی وایو لکه سوره نساء کې براشه ته ځل وتی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بیشک الله نو کوتی دا خبره چې برخه والا جوړ شي دا غسر کفر او شرک الله نه بږي او بږي هغه چې د دین اخته دی د شرک نه کته ګناهونه الله معاف کوي خو شرک نه معاف کوي مدرین امانه د نذیر از لکه سوره فتح کې براشه وو شهات کې فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هل تمانا ده نزيدا ذلك لنزيه غير فتحا نزيد مسرورم تمانا ده مخكرا ده لكالب لامين سجده يشعات كي ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر هم خاوب سكو بده كافرو من العذاب الأدنى اغا عذاب ده دنیا اغا عذاب نزده مخكرا ده غلوه عذابنا مخ کی مراد یمانه د قیامت د عذاب نه مخ کی دنیا کې عذاب دی کنه نو پینزم عام معنا په معنا د غیرو د سوار ازي ا د دین علاوه په ډیرو ځینو کې دار اغلې د قران کریم کې هر ځای کې چې اضافت الله ته وش کنه ان په معنا د غیرو د سوای لکه دې مقام کې د نور مقاماتو کې چې دی د الله نه دي دغه مونږه معنا دی د الله نه غیر د الله نه سوا د الله من دون الله شهداءکم ور یو معنا خدا زم معنا دا چې شهدان مراد علما دي او کبیر کې امام راضي دا معنا غوړه کړی و چې مراد ته اکابر دي یا غش ردی سره موافق دي په انکار کې د نبی له سلام نه نو معنا سو رو بلې مولان خپل هغه مولان رو بلې کنه او دا په سورې انعام کې د دې تایید راشي یو سل 500 آیات کې چې قل هلم شهداکم الذين يشهدون ان الله حرم هذا وتوایا رو بل خپل مولان هغه چې بیان وکړي چې الله دا شی حرام کړل دي نو دریم دلته شهادت نه مراد شهادت معروفه کړي چې موږ ته گواہی وایو دې گواهه معنی هم کولی شي مطلب سو گواہی وکړي چې دا تاسو ته پیش کوي دا مثل د قران دی او مراد ته غبلغا او فصحا خلق دي رو بل هغه گواهان ستاسو چې تاسو د عربو نه یې او هغه فصیحان او بلیغانی او تاسو کوم کلام د دې په مقابله معارضه کې پیش کې ناغي داوی چې او مثل د قران د دې هغه د اقرار وکړي دا درې والا معنی دلته کول شي د شهدا خو دا لفظ د شهادت نه لري قران کریم کې یو اصل او یا زل راغلی او تقریبا یو ویش معنی دي دا هر ځای کې په خپل خپل معنی کې لکه سوره بقره یو اصل پنځه اتیا کې په معنا د علم او د رویت راغلی دی کنه لکه فمن شهد منکم الشهر فلیصم هو سو کستا سنا پوشی په دې میاشت کې میاشت شو دروځي نو روزه دیونی چې چې په شیل مرانه کې میاشوا خبر وته راغې او دارنګ لیدلې وګړو د میاشتي لاغه دی روزو دي مدویم کله په معنا د خبر ورکولو اعلان وته وي لکه آل عمران تلله ساعت کې شاهد الله انه لا اله الا هو الله بیان کوي الله خبر درکوي چې داغه نه سیوا بل د بندګې لایق نشته د شانتي سورۃ توبه یو سلو کې وراشي والله يشهد انهم لكاذبون الله خبر درکوي چې دا منافقان دروغجن دي ګوره مدریم حکم کول او فیصله کول دی ویلي لکه سورۃ یوسف کې وراشي شپږ شهادت کې وشهد شاهد من اهلها فیصله وکړه یو فیصله کوونکی د ټبر د دې خزینه د ذلیخې د ټبر نو کنه چا چې فیصله کوله مسلورم شهادت د دې اندامونو د قیامت پر زبان دی لکه سورۃ حامیم سجده شلاحات کے وراشی حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم کله چې د الله دربار کې پیش شي د دې غوونه او د دې سترګې او د دې سرمنې به گواهیو کې پاتې شي کړي تا نو پینځم اقرار او اعتراف ته وي لکه وی اعتراف یو کو اقرار یو کو خبره لکه سورۃ نام کے وراشی اوسل دیرش کې قالوا شهدنا علی انفسنا دی وی مون اقرار کو په خپل ځانونو چې مونږ جرم شوی دی مشطارق شپغم په معنا د یو عمل نه خبر ورکو یو عمل بارکه لکه سورۃ یوسف کې براش یو ادیا کی چې کله یوسف علی السلام غرور اونې سو او هغه ته یو طریقه دا جوړه شو چې د لا کړی دا ناغنور ورونو ورانه کې یو بل ته وی چې د لار شه پلار خالا اوغت وای فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وتوا اعوذ من قبل رزق الاغلا کرنا وما شهدنا الا بما علمنا او من خبر نه درکو مگر پاګ چې مونږ ته پته ده مونږ ته مخامخ دا غد بار نه راويسته چې جام زم مخ کې کړه نوم حاضرې دو ته حضور ده لکه سورې نمل کې دراشي نه تل وی کې ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله کافر جرګه کول او یو پیغمبري وجو راغی د پاره یو ترتیب جوړ کړ چې موږ دا سړی ووجو کنه نو بچی بولم ټول ووجو نو بیا به وای ورستو چې موږ خود د د بال بچ هلاکې دوت نو حاضر شوی او مارا د حضور د اصل کې آرام کو په معنا موږ خود د وجلو د پاره راغلی خو دې مو سره کا شو دي ځان به بچو کنه دا به وای چې موږ د د بچو قتل ته حاضر شوی نه یو نو به مارا د حضور دی ماتم شرعی شهادت کې څه توې لامل چې کوم دمرس کې صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم منل تصدیق د پیغمبر کول لکه آل عمران شپږتیا کې وو شهیدو ان الرسول حق گواہی کړل چې پیغمبر حق دی موږ وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبدو ورسول دا شهادت دی نو هم شهادت د بادشاه مخې ته یو سړی په یو معاملې کې بادشاه لا حاکم لا قاضی له گواہی ورته دی او سیس بارک مو د گواہی وایو لکه سورہ نساء کی 15 آیات کې وراشي پین شهیدو فام سکوهن نفل بیوت ولسم په معنا د مشاهده یو سیس تو ویني مخامخ تا تا زخرف کې وراشي ول آیات کې کافر وبوي چې دا ملائک د الله لونه دي او دا جنه کې دي دا الله جل شان وی اشهیدو خلقهم آیا دې مشاهده کړی د داغي د پیدایښ دې د پتر کې جنه کې دي نیولتم صرف علم دے ویلے دے او دا پڑی رسیدو کے راجی رکال عمران او یا آیات کے یا اہل الكتابی لمت اکفرون بے آیات اللہ وانتم تشہدون او مولانو او کتاب والا او یہود و نسواراو ولی کفر کوئے پایاتون دا اللہ تاسخ پوئے تاسخ عالمانی انتم تشہدون منا انتم سالمون امدغشان بقرہ سلورتی آگے سم اقررتم وانتم تشہدون ندولتم شهادت د ملائکه په قران کریم په دنیا کې چې دا د الله کتاب دی لکه سورې نساء او سورې شپږ شپږ ته کې انزل له بعلمه والملائکه یشهدون ملائکه دا گواہی کوي چې دا کتاب د الله دی د یار لسم په معنا د قسم راغلی شهادت دې ته ویل قسم ته حلف یو ته یار وایي لکه سورې بقره 203 کې ويشهد الله علاما فی قلبه منافق په خله یو خبره کوي او بیا و قسم پیش کی جدا زما دړه خبره ده حالانکه دغه بیا نه دک شانتی سوره مایده کې وراشی او تلو کې لشهادتنا حق من شهادتهما هل دیو کې تلدا او دغه مسله ذکر کړي مسوار لسم توجه د زړه او حضور د زړه لکه سوره قاف کې براشي ودیرش کې او القص سمع وهو شهيد یا دې غوږ کیږي او پړو متوجي پکړو متوجي نبیل لسم شهادت د نبی عليه السلام د خپل امت لپاره پر ورځې د قیامت کې د تسکیه وي نور امتونه با او یا الله دې موږ ته مثلا نه کړی انبیاء دا امت برا پاسي او غریب انبیاء د انبیاء او حق کی گواہیو کی چې الله دې وته کړی د خو دې ظالمانو نه منل نه غریب دا وي چې دې خو زمونږ نرستو راغلي دي دې سم ته مونږ گواہی کول شي نبی له هغه ته وویل چې تاسو څنګه گواہی کوئ هغه وی الله تاسو خپل کتاب کرا لې ګلو کوم چې نبی له سلام تر اوره ستاره طرف نه نبی له سلام برا پاسه په تسکیه او کیخه چې زماده امت صحیح وي او تاسو خپل کتاب کې ردی خلکو حالات ذکر کړو کنه دې تسکیه ته شهادت ویلې په ډېر ځینو کې لکه بقره یوصل بریزل وی کې ويكون الرسول علیکم شهیدا دا رنګ نساء یوصل وی کې نه هم ضرورت یا کې نشپاړتم وصیت کول چا دته شهادت ویلې لکه مائده یو څل شپه آیات کې براشي شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت تاسو چې وصیت کوئ دا غي طریقه خي الله جل شانو دغلتا شهادت بینکم نو ولتم شهادت دې ته ویل چې د الله په لار کې او سړی او جنش نو شهید شو دته شهادت ویلې لکه آل عمران یو څل سلوي کې ولی علم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء واتلکم حاضر سیزونه چې دي کنه هغه ته شهادت ویل شي لکه سوره توبه کې سوره انعام کې دارنګ رات کې مؤمنون کې ګڼ ځینې کې براشي سوره توبه سلور نبی کې وي عالم الغیب والشهاده الله په دې په پټو پخکارا حاضر سیزونه باندې پوه نن ولسم کلمات د شهادت په توحید او رسالت لکه سوره معارج دې ورش کې والذین هم بشهاداتهم قائمون مشلم شاهد معاون ته ویل دی ښا معاونت کوونکی لکه سوره بقره دری شهادت کې موږ دې کې دا معنا مراد ده کنه چې ودو شهداکم رب له خپل امداد یان چې تاسو سره امداد وکړي دی د الله نه رب له کنه او یې وشتم کله شاهد مبلغ او داعی ته ویل دی د شهادت معنا توحید دی لکه سوره احزاب 15 سلوې کې ان ارسلنا ک شاهدا مبشرا ونذیرا او پیغمبر ته مون شاهد را لګلې کبیر کی امام راضی دارنګه علامه الوسی تفسیر روح المانی کې وی وی شاهدن بلا اله الا الله ادغه شان سوره فتح اتم آیات کی او سوره مزمل انزل آیات نو دې مقام کې څه کوي حاضری والا معنی وګورا چې مفسرین کوم نقل کوي دغه معنی استعمال بخا مخاشوی د دې وجنه کله یو یو معنی راوالی بل بل راوالی بل بل راوالی دې ته پوری کنه چې دا معنا دلته سمېږي ندی وجه نه ما یې درې معنی کیږي کنه چې شهادانه مراد د دې معبودان شي چې دې دوی موږ سره امداد کوي د شهادانه مراد د دې علما شي د شهادانه مراد هغه کسان شي چې دې لپاره گواهی ورکړي ښه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی تاسو رښتیا وایې کنه نو ټیک ده پیش کې کدی خپل داوا کې رښتینی یې واڅې د خپل فغمه ده دا کډیرو مانو راځي او بیا مقابل د کذب دی اکثر معنا یو خوا دروغي کنه کذب نه بل قاصد دی کنه رښتیا او ماده قران کریم کې یو سل شپې ته زل راغلی لا عام معنا چې کوم د دې داو زمون په عرف کې مستعماري ګیره را دا مقابل د کذب دی دروغ مقابل نسی دقتوی موافقت د خبر د واقع سره یا مطابقت د لسان او د عمل سره د واقع نه لکه دې ځکه دا معنا ده چې ګوندوم سواجین که تاسو دا خبره صحیح چې دا کتاب د الله نه ده نو یې مقابله وکړه دلته دا معنا ده او کلا مقابل د خطر او ثواب چې وکوي لکه سوره بقره یو درش کرا روان دی الله فرشتو ته وی ام بی اونی بی اسماء هاولا خبر را که ما ته د نمونو صفاتونو د دې سيزونو ان کنتم صادقین کای تاسو چې کرا خبرم کړي پدې کې خطا شي ویني دا مطلب نه دی کای تاسو رښتینی ولې فرشتي دروغ دي نه شو بیا ولې یو خبر ورنه کړه وینا په معنا د اسابې ده تا تاسو واقعي دا خبره صحیح کنه دي کې غلط شي وي تاسو دا خبره هم غلطه ده نتیجه کې اصابا مقابل د خطا لګنه نو دریم کله په معنا د وفا راځي پورا کول پورا کول چې وته وي لکه سوره احزاب کې براشي دری شهادت کې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه بعض د ایمان والا ندا سناری ندی چی پوره اکلا آغا وادا چی اللہ سر اکڑی وا صدقو سمانا پوره اکلا تر سر اکلا او داغا شانده دیر زینو کی رازی نکال عمران یو سل دو پانزو کی لقد صدقكم اللہ وادا اللہ تاو سر اکلا وادا پور اکلا تر سر اکلا یا سور زمر کے براشی سلو ہویا کے چی جنتیان چی کل جنت تورسی نال تبسوئی الحمد لله الذي صدقنا وعدا تعین دی اللہ لها غزات چی پوری کلا موسرا وعدا خفلا جنت تیرا رسولو کلا مثل اورم پا صفت دا مکان و دا ذیک رازی مباواواتا ہوئی لکا سور یونس کے ذری نوی آیات کی ولقد بوعنا بنی اسرائیل مباوع صدق مباوع صدق زید رشتیاو مکان دا صدق ام دا غشان دے کلا د مقعد مقعد مثل کې سټ ته وي زیاده ناشته ده کنه مکان یې کنه لکه سورې قمر یو سل پیند پنځو کې وي په مقعد صدقین عند ملک مقتدر نو پینځم صفات د قدم راغله ده لکه سورې یونس دیم آیات کې وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدقین قدم صدق څه ته وي پورا ثواب دي لکه چا یې دار جنت ته نمونه کې ونوم دي نشپغم د مدخل او مخرج صفات لکه سورې بنی اسرائیل اتیا کې او قر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق مراد تی وتل او ننوتل یا اللہ ننوتل دا صدق رات نصیب کی وتل مرات را صدق نصیب کی نووم صفت دا جب راغلی دا لسان لکا سور شعرات تلو رفیا کی چو وجعل لی لسان صدق فی الاخرین مراد تی بیان ایک ذکری دا سور مریم کی بمراشی راتم صفت دا وعدی راغلی دے پورا کیدون کی وعدی چی اغیی آتی لکه احقاب شکاله سیاد که وعد الصدق الذي كانوا يوعدون قرآن کریم کی دا پا دی مانو راز یرده که خلق پلا مانا دی مقام کی صدق مقابل لزده دا کذب دی فشرت ایت آسو رشتینی دو نشه کولی کنا فا اللم تفالو نکت آسو داکار و نکولن تفالو چرم نشه کولی چرم نشه کولی مانا مقابل تاسو کولی شی او سمم نشه کولی روس تو ایمو نکه چرتا ګوره د دینه دا پته ولګیدا چې مشرکان مقابله نه کړل لا دروست ولي کوینو تاریخ براغست او کافرو بوله دور ترویج ورکړو چې ګوره د الله په کتاب کې دادی چې تاسو دا نشئ کولای او چرې نشئ کولای دا موږ وکړه مقابله موږ وکړه نه دا کړی ښا دا هغه اخبار نه دي چې هغه بالکل رښتینی اخبار دي الله خبر ورکړي غیبی خبر دي چې تر قیامت اوسه د دې مقابله نشي کولای نه دا کړی ښا اچھا جی د دې مقابله کړل نه بیا غته غوړ خلک ورغورې خاندلې دي دا دې څو مړه ال تصدی او داسې دي دې کلام ته خو غوړه ځکه فایل لم تفالو کتا صدا کار ونک او لن تفالو اوس تم چرې نه شي کولې کته اوس هم نکړې او خیال هم دی چې درستو په سوچ کو نو به کو درستو نه شي کولې نفتقو النار او یریګه د ورنا التي هغه ور وقودها الناس والحجاره چې خشاک داغي خلق دی او کاني دي د دنیا اور نه دی د دې دنیا د اور نه او یا چند گرم نه او داغي قشاق سره خلق لري او کاني دي خلق به بګي سوزي کافر او کاني کم کاني ا دي چاوي عام کاني وبګي داسي سوزي لکه دنیا کې چې ته وچ لرګي اور ته اخوا کې او غبليږي کنه دا دومره تیز اور دی نو کاني به هم دغه شان تیزي بدو وليږي دا کاني دغه قشاق دی اچھاوي مراد د حجارين حجاره الكبريت دي د ګوګل کاني دي ها چې الله پاګه کې پیدا کړی دی ور غرضي دی وته دا عبد الله مسعود رضی الله عنه داغه دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا قول نقل بعض علماء ذکر کړو ابن قتيبه وغيرها چای مراد د حجاره نه غاسنام دی غکانی دی چې دی خلقو د نیکو خلقو په شکل جوړی بیا به داغه بندگی کوله او داغه تعظیم دی کو والله عالم دیواله کی دی چې ظاهر دار چې قران کریم مطلق حجاره ویل دی ټول کانی یادی او اشاره دې ته چې دا ډېر تیز اور دی ګورې دا دنیا اور نه دی ښا ول حجاره کانی به داسې پای کې بلیږي لکه خشاک چې دنیا کې تاسو څنګه لاوي او عدت للکافرین تیار شوی دی دا د پاره د کافرو دا د مخکې نه تیار دی ګورې ښا دانه چې رستو به تیاری او عدت دې جمله کې اشاره وشوخه چې غدا مجهول راوړه مخکې نه تیار دې اوسم موجود دې هویت تیار دې بالکل او دا حدیث کې راغلی و چې د قیامت پرځ با داغي او یا زره لګام دي او یا زره او هر لګام او یا زره فرشتو نیولې دې براخي دې به دا اړي کوي تا قران کریم ویلو چې مخه ته به کوي دا هغه جهنم براولي هغه الله تیار کړی دی والله عالم الله پای کې حصہ شول دی ها او دا هغه شان دی او غاړي په ګټه کې حصہ واچي ناغبم ارته محسوسه یی دي کوم الله خپل مناسب حصہ شول دی په هر یو سیس کې ځکه خو ویلو چې دا سیس په دنیا کې نشته او من شيء الا يسبح بحمده دا سیس نشته چې دا الله پاکي نه بیانې خدا به خبره چې ولکه الا تفقهون تسبيح او تاسو به نه پوهیږئ لکه څنګه چې موږ له روح حیواني را کړل دی کنه دا چې دی جمادات الله یو روح ورکړل دی ښا چې هغه الله خوېږي پاغه باندې چې دی وخت سووي یا سووي نو مراد یې دغه دی چې دی شي الله ولا دا صحیح ورکړل دی دغه وجه ده چې رستو براشي چې دا جهنم بچغوي هل من مزید هل من مزید الله مال نور پکار دی مال نور ځو خلاوږي امتاره سره واده کړی و چې تا به معلومه ته مول نشومه چې ویلې وي الله پاکه هیڅ چول دی کنه او دارنګي دی بچغي وي هغه کسانو ته چې کافر دي ښه چېږي بوته وي چې راځي دی خو ځکه وي دی با چېغه وي دا جهنم هر کافر ته عنيف ته چراش دا زه دې ته او عده تیار شوه دي للکافرین کافر ولا مقابل کې تخفیف ذکر کوم منکرین ولا او د قران کریم پرې کړه چې بیا بشارت ذکر کړي نور پسې بشارت شروع شوه او ته وره وایم کنتم کچرته تاسو پیریبن پشکی مما نزلنا علی عبدنا داغنا چرالی گلی دوج داغنا چرالی گلی دمونگا علی عبدنا پخل خاص بندوان دی فاتو بصورت من مثله نزه پیش کے لو کی غند صورت تا تنین پکره تا تخلیل لپاره کا لو کی غند صورت من مثلی د مثل د دې قران کریم نه د دې پشان د کتاب نه لکه تورات یا دیما معنا فاتون پیش کئ دی صورت من مثله صورت د مثل د پیغمبرنا د محمد رسول الله نا او دو شهداکم را مدد شوای قلوا معبودان تو من دون الله شبید الله نبی یا ودو شهداکم رو بل مولان خپل من دون الله بيد الله نا دیوا د الله نا یا ودو شهداکم رو بل گواهان خپل من دون الله بيد الله نا ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتنی فیلم تفعلو نکتا صداکار ونک ولن تفعلو چریم نشے پولے نفتق النار اللتی یروکے دور حقنا وقودها الناس والحجارا کہ خشاک داغے خلق دے وکانی دی وقود خشاک تاوی اچھو وقود شی کنا تری وہ پیخ شی نبی آپ بلی دو تاوی مستر مانا دا بیاخا وقودها الناس والحجارا کی پالړو خشاک داغي خلق دیو کہانی دی او عزت الکافرین تیار شوه دے کافرولا